شب بخیر کوچولو. به نام خدای دانا و سلام به شما بچه های باصفا، بچه هایی که توی شهر زندگی میکنیم، بچه هایی که توی روستا، فرقی نمیکنیم. شبتون بخیر، انشالله همتون خوش و سلامت باشید. بچه ها، یه ابر کوچولوی توی قصه مونه که یه تصمیمی داره. میخواین بدونین چه تصمیمی داره؟ بله، خیلی خوب، منم آماده هستم که براتون بگم. اسم قصه‌مونم اینه: تصمیم ابر کوچولو. توی آسمون آبی و قشنگ خدا یه ابر کوچولو بود که دوست نداشت هیچ وقت بارون بشه. ابر کوچولو به باد میگفت: ای باد مهربون، منو جایی ببر که با یک رعد و برق تبدیل به بارون نشم. باد مهربونم خیلی یواش و با احتیاط ابر کوچولو رو جا به جا میکرد و همیشه مواظب بود که اون بارون نشه. یکی از روزها که باد داشت ابر کوچولو رو به سرزمین گرمی می برد، ابر کوچولو از باد پرسید: راستی باد مهربون، چرا توی این قسمت از زمین گلها اینقدر خشک شدن؟ باد که هوهو کنان داشت ابر رو فوت می کرد و جلو می برد، جواب داد: آخه اینجا خیلی وقته که بارون نباریده. ابر کوچولو نگاهی به زمین انداخت که تشنه بود. به رود کوچیکی که دیگه داشت خشک خشک میشد. باد گفت: راستی ابر کوچولو، اینجا جای خیلی خوبیه برای تو، چون ابر زیادی تو آسمون وجود نداره و تو هم بارون نمیشی. ابر کوچولو گفت: آره، راست میگی، منو همینجا بذار و بر. وقتی ابر کوچولو از خواب بیدار شد، دید که چند تا پسر بچه اون پایین دارن فوتبال بازی میکنن، اما هیچ کدوم حس و حال دویدن ندارن و حسابی گرمشون شده. ابر کوچولو نگاهش به درختا و گلها افتاد که خشک شده بودن. بعد یهو صدای یکی از بچه ها رو شنید که با دست آسمون رو نشون میداد و میگفت: ای بچه ها، نگاه کنین، یه ابر اومده تو آسمون، خدا کنه بارون بیاد. ابر کوچولو که اینو شنید عصبانی شد و گفت: وا چه حرفا، من که بارون نمیشم. بچه ها همونجا روی زمین نشسته بودن که باد از راه رسید و رفت سراغ ابر کوچولو. سلام ابر کوچولو، ببین همه بارونو دوست دارن، گلها، درختا، حتی این بچه ها. ابر کوچولو گفت: اما اگه من بشم تموم میشم. منم نمیخوام تموم بشم. باد خندید و گفت: عزیزم، اشتباه تو همینجاست. یه ابر هیچ وقت تموم نمیشه. تو اگه بارون بشی و بباری به دریا میرسی و دوباره بخار میشی و میای توی آسمون. بازم ابر میشی، بازم میباری. ابر کوچولو با تعجب پرسید: یعنی هیچ وقت تموم نمیشن؟ جواب داد: نه، حالا اگه دوست داری این گلها و بچه ها رو خوشحال بکنی، من برم و چند تا ابر بیارم که یه بارون حسابی بباره. ابر کوچولو نگاهی به زمین کرد، به بچه هایی که منتظر بارون بودن به درختای تشنه بعد گفت باشه، پس زودتر بیا. باد رفت و چند دقیقه بعد با چند تا ابر بزرگ اومد. ابرها و ابر کوچولو با کمک باد رد و برقی شدن و بارون هم بارید. ابر کوچولو بارون شد و گلها و درختا سیراب شدن. بچه ها بلند شدن و دوباره سراغ بازی رفتن. هزاران آفرین به این ابر کوچولو، دستش درد نکنه که با کمک دوستاش بارون شد و بارید. عزیزای دلمندم، خواهش میکنم وقتی دعا میکنین برای سلامتی همه، حتما از خدا بخواید یه جاهایی که بارون نباریده و خیلی هم خشکه بارون بباره. قربون دعا کردنتون برم. تا فردا شب، خداحافظ همگی شما.